Tańce AGD z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 listopada, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Na A4 wywróciła się cysterna, utrudnienia potrwają do wieczora. Drugi dzień kwestowania na cmentarzach, w tym serwisie zajrzymy na Stare Powązki. To nie był akt terroru, mówi policja o ataku nożowników w pociągu niedaleko Cambridge. Na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa wywróciła się cysterna. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Do wypadku doszło w miejscowości Zaczernie pod Tarnowem. Interweniowała specjalistyczna jednostka ratownictwa chemicznego. Wyciek został już opanowany, ale na miejscu cały czas pracują służby, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Około godziny 10.20 doszło do kolizji, gdzie wywróciła się cysterna z zawartością farby budowlanej. W wyniku zdarzenia zablokowany jest prawy pas ruchu. Kierowca na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń. Ruch w tym miejscu odbywa się lewym pasem. Na miejscu cały czas pracują służby. Prosimy o zachowanie ostrożności. Według policji utrudnienia potrwają do wieczora. Drugi dzień kwesty na Starych Powązkach w Warszawie. Również w dniu zadusznym w tej najstarszej zbiórce w kraju biorą udział ludzie związani z kulturą. To, co dzieje się na Powązkach, obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak dziś wygląda zbiórka. Przed bramami i na alejkach cmentarza można spotkać kwestujących. To ludzie kultury, znani aktorzy, a ja spotkałem członków zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Żeby zbierać na zabytki, żeby wspierać Warszawę, żeby wspierać warszawskie najpiękniejsze miejsce. Jak mówimy o najpiękniejszych, to jesteście chyba w najpiękniejszych strojach. Łowickie, dobrze odgaduję. Zgadza się. To rozumiem, przyciąga też. Tak, no i taki jest właśnie cel. Każdy kwestujący próbuje inaczej zachęcić do wrzucenia monety. Pan Sylwester Więckowski jest niewidomy muzykiem. Mam kilka harmonijek, durowe, malowe, chromatyczną i trochę ludzi przychodzi i wrzucają do puszki. Słychać, jest tutaj w puszce już sporo, ale banknotów nie słychać, ale wkładają też. Pytają się, jak tutaj osoba niewidoma kwestuje, a już drugi rok kwestuje i bardzo fajnie. Kwesta na Powązkach potrwa do wieczora. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy bardzo za relację. Atak nożowników w pociągu niedaleko Cambridge nie był aktem terroru, poinformował John Loveless z brytyjskiej policji. Sprawcy, 32-letni czarnoskóry Brytyjczyk i 35-letni Brytyjczyk pochodzenia karaibskiego, podejrzani są usiłowanie zabójstwa. Obaj urodzili się w Zjednoczonym Królestwie, czekają na przesłuchanie w dwóch różnych komisariatach. 10 rannych w ataku zostało przewiezionych do szpitala. Początkowo zdawało się, że obrażenia 9 osób zagrażają życiu, jednak po zbadaniu 4 osoby zostały zwolnione do domów. 2 pozostają w stanie zagrażającym życiu. Dokładne motywy sprawców nie są jeszcze znane. Brytyjska ministra spraw wewnętrznych Shabana Mahmud wyraziła podziękowania dla funkcjonariuszy policji oraz służb ratunkowych, którzy odpowiedzieli błyskawicznie z najwyższym profesjonalizmem, dzięki czemu uratowali życie wielu osób. Oddała także hołd wyjątkowo odważnym pracownikom kolei oraz pasażerom pociągów. Nie pomagają darmowe worki, ani kary, ani akcje promocyjne. Rumunia pozostaje ciągle na szarym końcu unijnej listy pokazującej, jak poszczególne kraje radzą sobie z recyklingiem i segregacją odpadów. Ostatnich badań wynika, że 7 na 10 plastikowych opakowań w Rumunii trafia do worka z odpadami zmieszanymi. Eurostat podał niedawno, że w tym kraju recyklingowi poddane jest jedynie 32% plastiku. To o ponad 10 punktów procentowych mniej niż średnia w całej Unii Europejskiej. Celem wspólnoty jest, aby co najmniej połowa odpadów plastikowych trafiała do recyklingu. Spory w ostatnich latach wzrost gospodarczy, rosnąca konsumpcja i sprzedaż internetowa sprawiły, że także w Rumunii coraz więcej jest odpadów plastikowych. Niestety nawyki ludzi zmieniają się wolniej. Pomimo różnych akcji promocyjnych, w tym takich, gdy rozdawano worki do segregacji, wciąż większa część Rumunów wrzuca plastiki razem z innymi śmieciami. Rocznie każdy z nich produkuje ponad 35 kg odpadów z plastikowych opakowań. Piotr Piętka, Polskie Radio. Najniższe wskaźniki recyklingu plastiku odnotowano na Węgrzech. Polska jest w połowie stawki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. W pasie od Mazur przez centrum po Dolny Śląsk przelotne opady deszczu, miejscami intensywne. Na południu i nad morzem porywisty wiatr, a na termometrach od 10 do 18 stopni. A

cały okrył już cień. Dobranoc, kochanie, znów uciekł nam jeden dzień. Nadchodzi noc, a razem z nią bezsenne chwile. Nie umiem kryć, że w taką noc tak bardzo smutno bez ciebie być. Dobranoc, kochanie, niech ci się zjawią we śnie wspomnienia o szczęściu i myśl, że tak kocham cię. A kiedy znów zaświta dzień, jak zwykle czekam cię tu. Dobranoc, kochanie, noc wzywa do snu. Wybitna orkiestra wytwórni Odeon, kierowanej przez Jerzego Gerta i niezrównany Adam Aston, którego tak kochamy. Ja też go wielbię, dlatego nie szczędzę Astona państwu i sobie. Proszę państwa, Henryk Wars w latach 50. zaczął łapać kontrakty z wytwórniami filmowymi w Los Angeles. I w roku 1958 został nakręcony dramat wojenny pod tytułem China Doll. I muzykę do tego obrazu skomponował właśnie Henryk Wars, już jako Henry Wars przez V. I teraz dosłownie chwileczkę. Temat z China Doll. Tutaj słychać kunszt kompozytorski i rzemiosło orkiestrowe Henryka Warsa, nabyte w konserwatorium warszawskim. Zresztą mam jeszcze w zanadrzu dla państwa dzisiaj i dla siebie, bo mam dzisiaj urodziny, nie chwaląc się, piękną muzykę autorstwa kolegów Warsa z konserwatorium warszawskiego. Wszyscy studiowali w latach 20. w Warszawie. Wszyscy zrobili wielką karierę w Hollywood, może wars nie tak wielką, chociaż pod koniec, w zasadzie pod koniec jego kariery, w roku 64 Henryk Wars podpisał kontrakt z NBC na stworzenie muzyki do nowo powstającego serialu pod tytułem Flipper, w Polsce znanego jako Mój przyjaciel Delfin. Był to serial familijny, rodzinny, skierowany do dzieci, do młodzieży również. Muzyka Henryka Warsa w tym filmie jest przecudowna i stworzyła niepowtarzalny klimat, oprawę tego dzieła. Jak przystało na Warsa, który czego się nie dotknął w tej erze przedwojennej, to nadawał wyjątkowy temu idiom. I tak było i w tym przypadku, ale powiedziałem, że pod koniec kariery, dlatego że Henryk Wars zmarł w 77 roku. Flipper kręcony był na przestrzeni od 1964 roku do 1967 roku. Czyli w zasadzie ta wielka kariera przyszła do Warsa pod koniec jego życia, co jest w sumie smutne. Ale tak jak powiedziałem, początki Warsa w erze tuż powojennej były bardzo trudne. Ciężko mu było wbić się do tej kolejki, chociaż był wielkim fachowcem i jak wiadomo genialnym, absolutnie genialnym melodystą. Posłuchajmy zatem teraz tematu z Flippera. Być może część Państwa zna tę muzykę. Ten temat przyniósł Warsowi prawdziwą sławę wśród kompozytorów telewizyjnych i filmowych. They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. No one you see is smarter than he. And we know Flipper lives in a world full of wonder, flying there under the sea. Everyone loves the king of the sea. Ever so kind and gentle is he. Tricks he will do when children are near, and how they laugh when he's near. They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. No one you see is smarter than he. And we know Flipper lives in a world full of wonder, flying there under the sea. Henryk Wars, Henio, nazywany przez przyjaciół i kolegów, uwielbiał powiedzonko OK. Zresztą, jeśli znajdę taką żonę, to się kochać będę w niej OK, OK. To się chyba wzięło właśnie od Warsa. Myślę, że ten tekst pisany był pod jego wpływem, dlatego że przed wojną słynął z tego powiedzonka. Zawsze mówił OK, OK. I tak to lansował właśnie. Ciepły, fantastyczny podobno kolega, wielki fachowiec. Zresztą, proszę Państwa, w sieci jest taki film z Warsem grającym na fortepianie. Po wojnie już zrobiony. Można sobie, taki dokument, można sobie to znaleźć. Bardzo Państwu polecam. Jak również Polskie Radio opublikowało jakiś czas temu wywiad z Henrykiem Warsem, którego udzielił w roku 1967 podczas swojej wizyty w Warszawie i tam Henryk Wars wspaniale opowiada o swoich początkach romansu z jazzem, z muzyką lekką i opowiada o tym słynnym pierwszym foxtrocie, który napisał New York Times, od którego się wszystko zaczęło. Niestety nie ma żadnego nagrania tego numeru z tamtych czasów, natomiast Henryk Wars bardzo fajnie przy fortepianie podczas tego wywiadu o tym opowiada i śpiewa ten temat. Henryk Wars śpiewający. proszę Państwa, teraz zróbmy sobie przerwę od muzyki poważnej i przejdźmy do muzyki lekkiej na moment. Wiktor Tychowski, gitarzysta hawajski, absolutnie fenomen, który nadał specyficzne brzmienie setkom, jak nie tysiącom utworów przedwojennych. Jego gitara hawajska grająca melodię, temat, naprawdę stworzyła ten wyjątkowy idiom właściwy dla tej muzyki. Zresztą gitara hawajska w orkiestrach rozrywkowych była bardzo modna nie tylko w Polsce, bo i w Niemczech, w Anglii, we Francji, we Włoszech orkiestry jazzowe używały tego instrumentu. Wiktor Tychowski nagrał tak wiele. Przeżył wojnę, po wojnie mieszkał w Anglii. Proszę Państwa, zatem posłuchajmy, to będzie przepiękne tango pod tytułem Ach, wybacz mi, i zaśpiewa przyjaciel, wielki przyjaciel Henryka Warsa, Adam Aston. Tylko zapomnienie, ach, wybacz mi, ja błagam cię. I kiedy znów popatrzę w swe sumienie, to powiem krótko, ach, wybacz mi. Wiktor Tychowski, słowa i muzyka, nie pisał wiele, a to jest akurat jego tango, nagranie zrobione dla wytwórni Syrena Rekord. Proszę Państwa, powiedziałem, że będą również koledzy, przyjaciele Henryka Warsa z tej samej uczelni, którzy spotkali się wszyscy w Kalifornii Słonecznej po wojnie, chociaż status tego, którego muzykę zaraz Państwu zaprezentuję, był zupełnie inny niż Henryka Warsa, dlatego że on w zasadzie po wojnie, w latach 40. już był Amerykaninem, a Wars do końca życia w sumie był emigrantem z Polski. Bronisław Kaper, bo o nim mowa, urodził się w Warszawie w 1902 roku. Był niemal rówieśnikiem Warsa, który urodził się w 1901 roku. W latach 30., na samym początku, wyjechał do Paryża i poznał Louisa Mayera, szefa wytwórni MGM, którego zachwyciła muzyka Kapera, i Mayer zaproponował Kaperowi kontrakt. I ten kontrakt, ta współpraca z MGM trwała 28 lat. W Hollywood Kaper skomponował muzykę do blisko 150 filmów. Był czterokrotnie nominowany do Oscara i nagrodę zdobył raz w 1954 roku za muzykę do musicalu Lili w reżyserii Charlesa Watersa. Pracował również na Broadwayu, latał, podróżował między Nowym Jorkiem a Los Angeles, jak wielu pracujących w Stanach Zjednoczonych w tej branży, co zresztą trwa do dziś, ta praktyka. Proszę Państwa, zatem dzisiaj, w ten wyjątkowy czas, świąteczny czas, zaproponuję Państwu muzykę Bronisława Kapera i to będzie suita. Proszę zwrócić uwagę na to, jak ta muzyka jest zaaplikowana na symfoniczną orkiestrę. Kaper był w tym absolutnym mistrzem, ponieważ miał w konserwatorium warszawskich bardzo dobrych, jeśli nie najlepszych, profesorów. Zatem posłuchajmy suity z filmu Invitation. To była suita z filmu Invitation z roku 1952, wielkiego przeboju firmy MGM, której Bronisław Kaper był etatowym kompozytorem. Proszę Państwa, Kaper przyjaźnił się bardzo blisko z Arturem Rubinsteinem, z moją ciotką Nelą Rubinstein również. Był podobno fenomenalnym facetem, wielkim patriotą, mówiącym świetnie, pięknie po polsku i Polską niezwykle żywo się interesującym. W roku 1947 powstał film pod tytułem Green Dolphin Street, a muzykę do tego filmu skomponował właśnie Bronisław Kaper i temat On Green Dolphin Street stał się jazzowym standardem, jednym ze standardów wszechczasów. Chciałbym teraz Państwu zaprezentować najpierw wersję orkiestrową, filmową. Thank you. jest właśnie geniusz kompozytorski Bronisława Kapera. Proszę Państwa, powiedziałem, że ta melodia stała się jazzowym standardem wszechczasów. I myślę, że najważniejszy wkład w to, żeby ta melodia stała się jazzowym standardem wszechczasów, miał Miles Davis, który zarejestrował ten temat na swojej prawdopodobnie najważniejszej płycie, przez wielu uznawanej za w ogóle najważniejszą płytę jazzową w ogóle. Oczywiście trudno tworzyć takie rankingi, niemniej Kind of Blue, płyta nagrana w 1959 roku dla wytwórni Columbia, to jest płyta magiczna absolutnie. Na tej płycie wszystko jest piękne, jak u Bacha. To, jak oni grają, to kto to gra i to, jak ta płyta brzmi. Żeby opowiedzieć Państwu o płycie Kind of Blue, o kulisach powstawania tej płyty, o ludziach, którzy na niej grają, to by nam nie starczyło w ogóle czasu i 10 audycji. W każdym razie John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers na kontrabasie i na perkusji Jimmy Cobb. To jest właśnie ten skład. I na płycie pojawił się temat On Green Dolphin Street naszego warszawskiego, polskiego Bronka Kapera. I pozwólcie Państwo, że tym zakończymy naszą audycję. Wszystkiego dobrego życzę Państwu. Bezpiecznych powrotów do domu i do usłyszenia za tydzień.